ซีดีธรรมบรรยายชุดจากจิตวิทยาสู่จิตภาวนาโดยพระพรหมกุณาภรณ์ ป.อ.ประยุตโตวัดยานเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมบรรยายเพื่อการถ่ายทำวีดิทัศน์สำหรับนิสิตในโครงการฝึกปฏิบัติทางจิตตามแนวพุทธศาสตร์ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรมเขาสำโรงดงยางอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราบรรยายเริ่มตั้งแต่วันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2534ครั้งที่5เรื่องบุพภาคของการเจริญภาวนาตอนที่2 ขอเจริญพรตอนนี้ก็จะพูดต่อในเรื่องที่ค้างไว้ซึ่งพูดเป็นหัวข้อไว้แล้วคือหัวข้อที่3ได้กับเรื่องวิธีสมาทานได้กับพิธีกรรมในตอนที่จะเริ่มลงมือปฏิบัติในตอนก่อนนี้อาตมาก็ให้หัวข้อไว้นี่ก็คิดว่ามีเรื่องที่ควรอธิบายลงในรายละเอียดบ้างบางอย่างหัวข้อทั้ง5นั้นก็ขอทบทวนนิดหนึ่งก็มี1การบูชาพระรัตนตรัย2สมาทานศีล3ถวายตัวแด่พระพุทธเจ้าและแด่พระอาจารย์4ขอกรรมฐานแล้วก็5ส่วนเสริมอื่นๆซึ่งได้บอกไว้แล้วว่าส่วนเสริมนี่ก็บางสำนักก็มีบางสำนักก็ไม่มีแล้วก็มีมากน้อยต่างๆกันนี่เราก็เริ่มตั้งแต่ข้อที่1การบูชาพระรัตนตรัยอันนี้เป็นหลักธรรมดาว่าเราจะเริ่มทำอะไรสำหรับชาวพุทธมักจะมีเป็นพิธีโดยที่ว่าเริ่มด้วยการบูชาพระรัตนตรัยก็มีการไปจุดธูปจุดเทียนบูชาแล้วก็มีการกล่าวคำบูชานั้นนิยมว่าเป็นภาษาบาลีหรืออาจจะว่าคำแปลภาษาไทยด้วยอย่างน้อยก็จะมีคำทํานองว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิก็ว่าไปตามลำดับสวากขาโตสุปฏิปันโนอันนี้ก็อย่างง่ายๆสั้นๆทีนี้บางสำนักก็จะมีคำสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยคำบูชานะยาวก็จะให้ผู้เข้าปฏิบัตินี้สวดเพราะว่าได้กล่าวแล้วว่าเรื่องของพิธีกรรมนี้ก็มุ่งเตรียมจิตใจเตรียมบรรยากาศนั้นผู้ที่เข้าปฏิบัตินี้ได้มาบูชาพระรัตนตรัยก็โน้มจิตไปสู่คุณพระรัตนตรัยทำให้เกิดศรัทธาทำให้ใจโน้มมาหาความสงบตัดใจออกห่างจากสิ่งกังวลรบกวนทั้งหลายได้นั้นบางทีท่านก็เลยนิยมว่าให้สวดบูชากันยาวๆอันนี้ก็เป็นเรื่องของแต่ละสำนักสวดบาลีแล้วบางทีก็สวดไทยต่อไปอีกบางสำนักก็ไม่อยากให้มายุ่งกับคำบาลีก็ไปใช้คำแปลภาษาไทยสวดเป็นภาษาไทยก็มีและบางทีถ้าโอกาสอำนวยท่านก็เลยว่าให้ทำวัดสวดมนต์ซะด้วยหรือว่าเป็นเรื่องพ่วงไปกับการทำวัดสวดมนต์แล้วต่อจากทำวัดสวดมนต์เสร็จแล้วจึงจะไปทำพิธีอื่นอันนี้ถ้ามีเวลามากๆท่านก็เห็นว่ามันเป็นประโยชน์ท่านก็ให้ทำอย่างนั้นเพราะนั้นก็เรื่องบูชาพระรัตนตรัยนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่ายืดหยุ่นยาวบ้างสั้นบ้างตามแต่พระอาจารย์ท่านจะเห็นสมควรท่านจะให้ทำยังไงเราก็ปฏิบัติไปตามแต่นี้ได้กล่าวแล้วว่าเรื่องการบูชาพระรัตนตรัยสาระสำคัญนี้ก็มุ่งให้เราได้เจริญศรัทธาทำใจให้โน้มไปในความสงบซึ่งการที่เราจะได้ผลในเรื่องศรัทธาก็ดีโน้มใจไปในความสงบก็ดีเนี่ยก็อยู่ที่ความซาบซึ้งในคุณพระรัตนตรัยยิ่งถ้าผู้ใดมีความซาบซึ้งในคุณพระรัตนตรัยมากก็ยิ่งทำให้เกิดความศรัทธา เกิดความเข้มแข็งของจิตใจในการปฏิบัติมากขึ้นในที่นี้อาตมาก็เห็นว่าสมควรจะกล่าวถึงความหมายของพระรัตนตรัยไว้พอเป็นฐานสำหรับให้จิตได้ตั้งในทางที่ถูกต้องคือได้รู้ทราบซึ้งในคุณพระรัตนตรัยแล้วก็เป็นการทราบซึ้งด้วยปัญญาพระรัตนตรัยนั้นเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าแปลว่าแก้ว3ดวงหรือแก้ว3ประการหรือสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับชาวพุทธแล้วก็ถือว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับชีวิตเป็นคุณค่าที่แท้จริงกับชีวิตไม่ใช่คุณค่าเพียงผิวเผินเปลือกๆหรือเป็นคุณค่าชนิดที่เรียกว่าพอให้เราอยู่กันอย่างหาความสุขสะดวกสบายในทางโลกที่เป็นภายนอกทางร่างกายเท่านั้นจะเป็นเรื่องที่ว่ามันมีคุณค่าที่จะนำไปสู่สาระที่แท้จริงแก่นสารของชีวิตทำให้ชีวิตเข้าถึงสัจธรรมได้มีความสุขที่แท้จริงได้ก็เป็นที่พึ่งของเราไปด้วยในเมื่อเป็นสิ่งที่มีค่าอย่างนี้อันนี้ที่ท่านมีคุณค่ามากแล้วก็เป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราเนี่ยก็ด้วยเป็นสิ่งที่มีความหมายสำคัญข้อที่หนึ่งพระพุทธเจ้านี่มีความสำคัญมีความหมายอย่างไรพระพุทธเจ้านี่ก็ท่านบอกว่าก็ที่จริงก็เป็นมนุษย์นี่แหละแต่ว่าเป็นมนุษย์ที่ได้ฝึกฝนพัฒนาตนเองมีการบำเพ็ญบารมีมาอย่างเต็มที่ทำให้กลายเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐเป็นผู้ที่มีพระคุณทั้งปัญญาคุณที่รู้เข้าใจถึงสัจธรรมรู้ความจริงของธรรมชาติของกฎธรรมชาติรู้ความจริงของโลกและชีวิตแล้วก็ทำให้เกิดพระคุณประการที่สองก็คือว่ามีความบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสและความทุกข์ทั้งปวงได้มีพระหฤทัยนี้ผ่องใสเบิกบานเป็นพระวิสุทธิคุณแล้วก็ประการที่สามก็เมื่อพระองค์เป็นผู้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสแล้วพระองค์ก็ไม่มีเรื่องห่วงกังวลพระองค์เองพระองค์ก็มองเห็นทุกข์ของสรรพสัตว์ก็เปลี่ยนไปด้วยพระมหากรุณาสงสารคิดช่วยเหลือสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากความทุกข์ก็ไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยยากเสด็จจาริกไปสั่งสอนธรรมะแนะนำทางที่จะปฏิบัติให้พ้นจากความทุกข์ที่จะให้คนอยู่กันด้วยความสุขสุขทั้งทางสังคมแล้วก็สุขทั้งในจิตใจของแต่ละบุคคลอันนี้ก็เลยมีพระคุณที่เราถือเป็นหลัก3ประการว่าพระปัญญาคุณพระวิสุทธิคุณแล้วก็พระมหากรุณาคุณนี้สาระสำคัญก็คือการที่พระองค์เนี่ยเป็นมนุษย์ธรรมดาแล้วก็ได้พัฒนาฝึกฝนพระองค์จนกระทั่งได้กลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐสุดจนกระทั่งว่าแม้แต่เทพพรหมทั้งหลายก็เคารพบูชานิการที่เป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐได้อย่างนี้นั้นพระองค์ก็ตรัสว่าไม่ใช่เฉพาะพระองค์เท่านั้นแม้แต่คนอื่นทุกคนเนี่ยเราทั้งหลายนี่ก็สามารถจะฝึกตนให้ประเสริฐอย่างนั้นได้ให้บรรลุสัจธรรมมีปัญญาเจริญพัฒนาสูงสุดแล้วก็มีความบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสและความทุกข์ได้แล้วก็มีความกรุณามีจิตใจเกื้อกูลต่อเพื่อนมนุษย์บำเพ็ญประโยชน์แก่สรรพสัตว์ได้เช่นเดียวกับพระองค์แต่นี้ว่าเป็นเรื่องของเราที่จะต้องพัฒนาตัวเองก็หมายความเราทุกคนมีศักยภาพอยู่ในตัวที่จะฝึกฝนพัฒนาตนเองให้ประเสริฐสุดได้ความประเสริฐของมนุษย์ก็อยู่ที่การฝึกตนการที่เรามาเข้ากรรมฐานนี้ก็เป็นการฝึกฝนพัฒนาตนเองในแนวทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้ทีนี้การระลึกถึงพระพุทธเจ้านี่ก็เป็นการเตือนเราให้ระลึกถึงศักยภาพในตัวของเราที่มีอยู่ที่จะสามารถพัฒนาตนเองให้สูงสุดได้การระลึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างถูกต้องนี้จะทำให้เกิดความมีจิตสำนึกในศักยภาพของตนเองแล้วก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องฝึกฝนพัฒนาตนเองแล้วก็ให้มีความมั่นใจมีกำลังใจด้วยว่ามีตัวอย่างท่านที่ได้ ประสบความสำเร็จพัฒนาตนสูงสุดแล้วก็คือพระพุทธเจ้าของเราพระพุทธเจ้าก็เป็นแบบอย่างให้เราเราระลึกถึงเราก็จะได้มีกำลังใจในการที่จะฝึกฝนพัฒนาตนเองก็คือในการเจริญภาวนาครั้งนี้เพราะฉะนั้นก็ขอให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าให้เป็นเครื่องส่งเสริมกำลังใจตัวเราเองว่าเราจะปฏิบัติให้เป็นอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ให้ได้อย่างที่พระองค์ได้ทรงบรรลุอันนี้ประการที่สองก็พระธรรมพระธรรมก็หมายถึงความจริงซึ่งเป็นกฎธรรมชาติเป็นหลักธรรมดาที่มีอยู่ซึ่งเป็นความเป็นไปตามเหตุปัจจัยและเป็นความจริงที่หวังว่าเราจะฝึกฝนพัฒนาตนเองเราก็จะต้องปฏิบัติตามหลักการอันนี้ตามกฎธรรมชาติอันนี้ดังนั้นการที่เราจะฝึกฝนพัฒนาตนเองพัฒนาศักยภาพของเราเนี่ยเราก็ต้องปฏิบัติตามธรรมะนั่นเองเพราะนั้นเราจะต้องรู้เข้าใจถึงธรรมะตัวความจริงหรือกฎธรรมชาตินี้แล้วปฏิบัติให้ถูกต้องตามนั้นแล้วก็จะเกิดผลแก่เราเองซึ่งผลนี้ก็คือธรรมะเช่นเดียวกันก็คือความบริสุทธิ์หลุดพ้นเป็นอิสระจากกิเลสและความทุกข์ทั้งหลายอันนี้ก็เป็นทั้งตัวเหตุปัจจัยในการปฏิบัติและเป็นผลในการปฏิบัติซึ่งเราจะต้องเข้าใจให้ถูกต้องก็เป็นอันว่าการที่จะปฏิบัติดำเนินตามพระพุทธเจ้านั้นก็โดยมาปฏิบัติที่ธรรมะนี้เพราะนั้นเราจะต้องยึดถือธรรมะนี้เป็นหลักนำเป็นที่พึ่งในการดำเนินชีวิตและในการที่มาเจริญภาวนาหรือในการปฏิบัติกิจเฉพาะแต่ละอย่างละอย่างให้ถูกต้องอย่างน้อยก็ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์แห่งความเป็นเหตุเป็นผลหรือกฎเกณฑ์แห่งเหตุปัจจัยดังนั้นก็เรื่องความจริงของธรรมะความเป็นเหตุปัจจัยต่างๆเหล่านี้จะเป็นหลักนำชีวิตของเราและในการปฏิบัติกิจกรรมทุกอย่างแล้วก็จะเป็นเครื่องนำเราไปสู่ผลที่มุ่งหมายในการพัฒนามนุษย์ให้บรรลุความสำเร็จถึงจุดหมายสูงสุดเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้และประการที่สามพระสงฆ์สงฆ์นี่ก็คือชุมชนของท่านผู้ที่ได้ฝึกฝนพัฒนาตนเองอยู่ในระดับต่างๆจนกระทั่งถึงสูงสุดถ้าผู้ใดที่ได้มาใช้ธรรมะนำเอาธรรมะมาปฏิบัติหรือปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของธรรมะพัฒนาตนเองให้เจริญก้าวหน้าไปเรื่อยๆบุคคลนั้นก็จะเข้าอยู่ในหมู่ชนนี้ที่เรียกว่าสงฆ์นั้นสงฆ์นี่ก็เป็นประจักษ์พยานเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงการที่ได้เอาธรรมะนี้มาใช้ปฏิบัติให้เกิดผลในชีวิตจริงซึ่งสร้างชุมชนที่ประเสริฐขึ้นมาแล้วชุมชนที่ประเสริฐปฏิบัติได้ผลตามหลักธรรมะนี้ก็จะเป็นที่ดำรงรักษาธรรมะไว้ให้แก่สังคมมนุษย์โดยส่วนรวมด้วยฉะนั้นเราก็มีความเชื่อในสังคมหรือชุมชนที่ประเสริฐที่เรียกว่าสงฆ์นี้ซึ่งเมื่อเราเชื่อแล้วเราก็เห็นว่าเราก็จะสามารถปฏิบัติได้สำเร็จเช่นเดียวกันแล้วก็เราก็มีหน้าที่ช่วยกันสร้างสังฆะอย่างนี้ด้วยก็เป็นการที่ช่วยกันดำรงรักษาธรรมและก็สืบต่อถ่ายทอดธรรมะต่อๆกันไปอันนี้ถ้าเราเชื่อในหลักสามประการคือพระรัตนตรัยในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็จะเป็นเครื่องนำจิตของเราเนี่ยให้เข้าสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริงเพราะการที่สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าการที่จะมาร่วมอยู่ในหมู่สงฆ์แล้วก็เรื่องของธรรมะเนี่ยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติเกี่ยวกับการเจริญภาวนาโดยเฉพาะการปฏิบัติของเราในที่เรียกว่าการเจริญภาวนาเนี่ยเป็นการฝึกฝนพัฒนาในระดับที่ถือว่าจริงจังแล้วก็จะถือว่าสูงแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็ควรจะมีกำลังใจแล้วก็มีความรู้สึกปิติอิ่มใจมีกำลังใจในการที่จะปฏิบัติอันนี้ความมุ่งหมายอย่างหนึ่งของการบูชาพระรัตนตรัยก็ต้องการให้เกิดศรัทธาความมั่นใจด้วยความซาบซึ้งในความหมายที่เป็นคุณความดีของพระรัตนตรัยอย่างที่ท่านเรียกว่าคุณของพระรัตนตรัยก็ขอให้เข้าใจคุณของพระรัตนตรัยก็ปลุกศรัทธาความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแล้วก็ให้จิตโน้มไปในการที่จะปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสำเร็จตามแนวทางที่เป็นจุดหมายซึ่งพระรัตนตรัยเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและนำไปสู่จุดหมายนั้นอาตมาก็จะขอพูดเรื่องพระรัตนตรัยเพียงเท่านี้ก่อน